Apie skaistyklą. Pirma, savoka. Skaistykla yra vieta ar būsena, į kurią patenka vėlės tų, kurie numiršta turėdami pašvenčiamąją malonę, bet a. nėra dar iki galo atsilyginę už jau atleistą sunkiasias nuodėmes, b. turi mažųjų nuodėmių ir ar netliktų už jas bausmių. Antra, skaistyklos buvimo įrodymai. A. Kad skaistykla tikrai yra, žinome a. iš švento rašto. Skaistykloje vėlis apsivalo nuo bet kokių nuodėmės dėmių, kad galėtų švarios eiti pas savo kūrėją ir viešpatį. Yra šventa ir išganinga mintis melstis už mirusius, kad jie būtų išlaisvinti iš savo nuodėmių. Sakoma antrojoje Makabiejų knygoje. Viešpats Jėzus mini kitame pasaulyje esantį kalėjimą, iš kurio neišeinama, kol neatiduodama paskutinio skolos skatiko. Mato Evangelija 5:26. Šventas Paulius pareiškia, ar kas stato ant to pamato Jėzaus Kristaus auksą, sidabrą, brangius akmenis, medžius, šieno, šiaudus, tai kiekvieno darbas paaiškės. Viešpaties diena išaiškins, nes jį pasireikš ugnimi ir koks yra kiekvieno darbas, ugnis ištirs. Jei kieno darbas, kurį jis atstatė, išliks, tas gaus užmokestį. Jei kieno darbas sudegs, tas turės nuostolių. Bet pats bus išganytas, tačiau kaip ugnimi. B. Iš nuolatinio bažnyčios mokslo ir elgesio. Nuo seniausių laikų bažnyčioje yra išlikęs paprotys melstis ir laikyti pamaldas už mirusiuosius. Šventojo Jono auksaburnio liudijimu tas paprotys kilo iš apaštalų. Jis nebejotinai rodo tikėjimą skaistyklą. Juk jeigu skaistyklos nebūtų, maldos ir pamaldos už mirusiuosius neturėtų jokios prasmės, kadangi danguje esantiems jos nereikalingos, o pragare nenaudingos. Reikia tik stebėtis, kodėl stačiatikiais vadinami krikščionys šios tokios aiškios tiesos nesupranta. Mat jie nenori pripažinti skaistyklos, bet gana uoliai meldžiasi už mirusiuosius. C. Taip pat tikėjimo apšviestas mūsų protas sako, kad turi būti skaistykla. Juk šventame rašte aiškiai pasakyta, kad suteptas negali įeiti į dangų. Apreiškimo 21:27. Tuo tarpu gerai žinome, kaip daug žmonių miršta iki galo neatsilyginę Dievui už savo sunkiausias nuodėmes, ar turėdami mažųjų, kurių dėja daug kas padaro ir mirties patale begulėdamas. Į pragarą tokie negali eiti, nes turi pašvenčiamąją malonę, į dangų taip pat ne, kadangi nėra pakankamai švarūs. Tad suprantama, jog tik ten, kur jie galėtų taip apsivalyti, kad tiktų dangui. Kai skaistyklos buvimą ėmė neigti Liuteris ir kiti 16 šimtmečio klaidatikiai, bažnyčia griežtai juos pasmerkė. Trečia. Skaistykloje esančiųjų kančios. Kadangi su mirtimi baigėsi nuopelnų laikas, tad skaistykloje esantys gali atsilyginti Dievui tik kentėjimais. Tuos kentėjimus pirmiausia be abejo sudaro negalėjimas regėti Dievo. Sukūrė mūsų savo Dievę ir nerami mūsų širdis, kol nurims tavyje, sako šventas Augustinas. Ta neramumą itin jaučia mirusieji. Atsipalaidavusios nuo kūno sielos ir iš visų jėgų veržiasi į begalinės laimės šaltinį Dievą. Jos jį pažįsta daug geriau negu būdamos šiame pasaulyje, nes joms to neapsunkina kūnai ir neuždengia kūriniai. Tad nors ir laikinas negalėjimas matyti Dievo joms yra neapsakomai skaudus. Tad nors ir laikinas negalėjimas matyti Dievo joms yra neapsakomai skaudus. Be to jos turi patirti ir vadinamasias jausmo bausmes. Tos bausmės be abejo yra didesnis už visokį blogį, koks tik gali mus slėgti šiame pasaulyje. Juk Dievas čia yra labiau gailestingas negu teisingas, o ten priešingai. Žemėje kilus kiek stipresniam skausmui, mes to jau netenkame sąmonės ir nieko nebejaučiame, o tenai to nėra. Nebereikalo, šventas Paulius sako, yra baisu įpulti į gyvojo Dievo rankas. Ketvirta, nežinome, kiek laiko vėlis būna skaistykloje. Kiek laiko tenka išbūti skaistykloje atskiroms vėlėms, nežinome. Pati skaistykla bus tik iki paskutinio teismo, o po jo tik dangus ir pragaras. Atskirų vėlių buvimo laikas skaistykloje be abejo priklauso nuo to, kiek kuri turi atsilyginti Dievo teisingumui. Bet mes nežinome, kokią skolą Dievui turi atskira vėlė ir kiek tos skolos atlyginama kentėjimu ar mūsų suteikta pagalba. Labai galimas daiktas, kad kai kurioms vėlėms tenka būti skaistykloje šimtus ar net tūkstančius metų. Neveltui bažnyčia leidžia laikyti pamaldas ir melstis taip pat ir už tuos, kurie jau labai seniai yra mirę. Penkta. Mūsų pagalba skaistykloje esančioms vėlėms. Skaistykloje kenčiančioms vėlėms mes galime padėti savo gerais darbais, maldomis ir ypač šventąją mišių auką. Tai tvirta švento mūsų tikėjimo tiesa. Ji eina iš šventųjų bendravimo. Kai 16-ame šimtmetyje ją ėmė neigti Liuteris ir kiti klaidų prasimonytojai, visuotinis bažnyčios susirinkimas įvykęs Tridente, griežtai juos pasmerkė ir iškilmingai pareiškė, kad yra skaistykla ir kad joje esančioms vėlėms galima padėti tikinčiųjų užtarimu ir ypač altoriaus auka. Šešta sesija, kanonas 30. Teikti pagalbą skaistykloje esančioms vėlėms mus skatina ir ragina daugas. A. Dėkingumas, juk tenai tikriausiai yra mūsų mirusieji tėvai, broliai, seserys, giminės, geradariai, iš kurių esame patyrę daug gerą tiek kūnui, tiek sielai. Būtų iš tikro labai nedėkinga jų dabar esančių kančiose visai neatsiminti. B. Teisingumas, kad tarp skaistykloje kenčiančių be abejo yra ne vienas, kurį mes savo žodžiais ar darbais įpiktai traukime, ar nuo gero atitraukime. Jei ne mes, jie galbūt su vis nepatekę į skaistyklą, ar bent netokių jos bausmių nusipelnė. Tad pats teisingumas reikalauja, kad stengtumės dar dabar jiems nors kiek padėti. C. Gailestingumas. Skaistykloje esančių vėlių kančios tokios didelis, jos pačios negali jų nekiek sumažinti, palengvinti, nes nuopelnų laikas joms yra jau pasibaigęs. O mes taip nesunkiai galime joms padėti. Nereikia čia kažin ko, pakanka tuos pačius savo kasdienis darbus ir maldas už jas paukoti. O jeigu galime užsakyti šventas mišes ar bent jas išklausyti, tai mūsų pagalba yra itin didelė. Tad iš tikrųjų turėtume labai kietą širdį, jei nepadarytume to, kas mums palyginti taip nesunku. D. Naudingumas, ypač mums patiems. Kas dieną ir kas valandą, juk vis labiau artėjame prie amžinybės slenksčių. Dievas duos pragaro išvengsime, bet skaistyklos vargu. Kaipgi bus mums malonu, jei tada kas teiks mums pagalbą. Tad turime dabar nešykštėti jos kitiems, kad paskui patys iš kitų sulauktume. Bet to nereikia užmiršti, kad juo daugiau rodome kitiems gailestingumo, tuo gailestingesnis yra mums Dievas. Neveltų juk, sako viešpats Jėzus, palaiminti gailestingieji, nes jie laimės gailestingumą.